الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بكجلتي نيونغي ديلوسي دي سانت بروم بي سبحانه وتعالى دي نيانال يانتي بي صلى الله عليه وآله وسلم يالنا جام يالا اكي خيولم ak barkeem yàgga wàcc si kawam. Di dellu si jotaay yi ñu amoon si téere bu mag bi, di ñetti cosaan yi nga xam ne jullit bu nekk war na ko xam. Te Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala bind ko. Si jotaay bi paase ba léegi lu aju si cosaan bu njëkk bi, te tey insha allahu taala lañ koy jeexal si tudd lenn lu aju si cosaan bu njëkk bi si ay niral di jaamu yàlla yi nga xam ne dañoo waxoon ni si jotaay yi paase dafa war jaam bi sellal ko, wéetal ko, defal ko yàlla subhanahu wa taala kese, bañ ko see bokkaaleeg dara. Ndax cosaan bu njëkk bi nga xam ne dees na ko ko laaj, te mooy kan sa boroom, tontu ba la muy ëmb mooy xam gi jaam bi di xam kii boroomam, waaye xam-xam boobee jural ko mu jox ko lii ak xam, te mooy jaamu ko moom kese, bañ ko bokkaaleeg dara. Waaye ba nga xamee ne saa su ne bu ñu boyalee wax jaamu yàlla ak wéetal yàlla si jaamu gañ koy jaamu, ñu bare bare bare si nit ñi ràññeewuñu lan mooy bokkaale ak mbir yi nga xam ne mooy jaamu yàlla ñooy yan, te ñu war koo defal yàlla subhanahu wa taala kese. Moo waral borom téere bi indi si ay niral, indi si ay exemple yoo xam ne lenn la rek du yëpp, waaye pour ràññee ne yii ay jaamu yàlla yu mag la, yoo xam ne jullit bi daf ko war a wéetal yàlla subhanahu wa taala, defal ko ko moom kese, bañ ko see bokkaale kenn wala lenn. Ba si lañ waxoon ni moom borom téere bi fa mu waxee ne wa minhu adduaau walxawfu walrajaau waltawakkul, maanaam ba muy lim mbir yi nga xam ne ñooy jaamu yàlla yi, benn bu si nekk mu indi si ay tegtal si téere borom bi subhanahu wa taala, wala si waxi yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam si jaamu yàlla yu mag yooyee. Gannaaw bam ko généralise si ne lépp dafay dugg si al islam ak al iman ak lii di al ihsan. Tey si bindu tey bi dinañu ñëw si yenn yi si jaamu yàlla yooyee. Commencé ko si addua ak tegtal yam sa indi, fa mu waxee ne wa fi lxadis adduaau mukhu libada wa dalilu qawluhu taala wa qala rabukum uduuni astajib lakum in alladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama daakhirin wa dalilu lxawfi qawluhu taala innama dhalikum lshaytaanu yukhawifu awliyaa'ah فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له ودليل الاستعانة إياك نعبد وإياك نستعين وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله، ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق، وقوله تعالى قل أعوذ برب الناس، ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله، ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. كن لي موي بندو تايبي خاونا غودوسي ام جانغ واي ييب رك اي فاصون لا سي اي جامو يالا يو خامني بروم تيري بي داف كاي اندي غير نيرال غير واني اي اي جامو يالا لا اك سيني تكتال سي تيري بروم بي سبحانه وتعالى او واخي يانت بي صلى الله عليه وسلم دي واني سلال غنغو ورا سلال ديفال كو يالا سبحانه وتعالى كيسه di dugg ci ciosan bu ñëkk bi comme niñ ko waxé won légui ci né nit ki bu xamé boromam subhanahu wa ta'ala xam aq bi mu am ci mom té moy jaamu ko mom kessé bañ ko bokalé dara yalla na mu xam jaamu yalla yoyé moy yam wayé yalla na mu xam ay tektalamit kadhalika zitira borom bi subhanahu wa ta'ala ak naka la koy defalé yalla subhanahu wa ta'ala kessé موسخ مني وفي الحديث الدعاء مخ العبادة ليدي نيان دفنيو سي حديث نمو يورو يامو يالا دونت ن حديث بوبي سي تشاللاغا دي شين دو ترانسميسيون بي امنا اي واخ يسي ام سي واخي بروم خام خامي تاخو كو وير بنين حديث بوكو غن وير موي الدعاء هو العبادة الدعاء وهو العبادة دينا شي نيو سي كانم بروم تيري بي اندي سي آية با بي واني نلي دي اك نيان يالا سبحانه وتعالى موم موكو موم ديس كوكو كوي ديفال موم كيسه بنكو سي بوكالك دارا موخ سي آية با وقال ربكم ادعوني استجب لكم سين بروم دي موم مو واخنا نيان لين ما ما ماي لين كون واخ جيم واخنا نيان لين ما دا فاي تك ني نديغال لا تي نديغال yalla subhanahu wa ta'ala bu digale jami ngir ñu def dara lolé jaamu yalla lay tud def ko jaamu yalla lay tuddu kadhalika borom bi subhanahu wa ta'ala bu digle ngir ñu def dara lolé daf ko gëreem ci ñun daf ko bëgg te waxon nañ ci définition jaamu yalla ci bind bi wésu nako cheikh al islam ni taymi rahimahullah ta'ala waxe lepp lu yalla tur la wu dajale lepp lu yalla subhanahu wa ta'ala bëgg ba mu gëreem ko ci jëf yi feeñ yi ak yi neub da fay dal di dugg ci jaamu yalla yalla bu diglé dara lolé daf ko bëgg kon bam waxé né ñaan leen ma yalla daf ñoo digël ngir ñukoy ñaan wayé bokku na ci yërmandé mom borom bi subhanahu wa ta'ala mu ñuy nangul ñaan mu digël ñu ñukoy ñaan mu ñuy nangul ñaan motax mu né astajib lakum ñaan leen ma ma nangul len mom yalla subhanahu wa ta'ala yermandem ak ngeneelam gu yaatu mu nan la ñaan ma ma may la yow jambi lolé wutek doomu adama ak mbolam bindeef yi nga xamne bo jublo ci ñoom di len laaj ba di len ñaan ñu jeppi la comme nako way kat ba waxe Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu وبني آدم حين يسأل يغضب من برم سبحانه وتعالى من بوكو باي دي نيان سي لاي ميري بوكو نيانول سي لاي ميري كوم نيم وخي سي لي جيخانت الآية بي ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين نيغا خامن نيو ري ريلو سي جامو كوم يالله سبحانه وتعالى تي بوك سي جامو يي غنا ماغ كوم نيم نيوي سي كانام نيان كو نيو ني داي دينا دوغو sawaras jahannama ak toroxtange andak toroxtange way kat bi ne yalla subhanahu wa ta'ala daf lay mere bu fekke do koy ñaan, waye doomu adama bi mom bokay ñaan mu lay mere, bokay ñaan man nga ñew ci mom tay ñaan ko du la wax dara, waye bis boko bamto diko bamto wat def ko yon tol mu dal lay jeppi mbamu mere la, lolé mbindef la. Mais borom bi subhanahu wa ta'ala loy gëna baril diko ñaan, loy gëna jublu ci mom ci ak toroxlu muy gëna kontan ci yow ak di bëgg ci li nga xamne lolé muy jaamu yalla jojé ngay def. Kon li di ñaan dafa bok ci jaamu yalla yi gëna mag, comme ni ko borom téré bi waxé fi ci addu'a wa mukhul ibada, te ñu juñu yoon la hadith la bo xamne borom xam xam yi wax nañ ci ak ñak wërëm hadith ba ko gëna wër moy addu'a huwa al-ibada, addu'a huwa al-ibada di حديث النعمان بن بشير رحمه رضي الله تعالى عنه حديث بويرلا يعني انت بي صلى الله عليه وسلم نيان سا دغ دغ موي جامو يالا بو دغي جامو يالا سا دغ دغ موي نيان نيان موي جامو يالا كون مو دا فاي وني ني نيان جامو يالا موي جامو يالا جي غنا ماغ كوم لا يننت بي واخون سي الحج عرفه بني واخ اج عرفه تخ بني واخ اج arafata ndax ponk gu mag gi mu nek ci ci arafa moy li nga xamne nek bu ko baye adjam mom yakuna munta aj gu amul taxaway arafa, bu ko taxaway arafa rawe xana benen at mais aj gogum mom yakuna kadhalika li di jamu yalla motax yenen tabi sallallahu alaihi wasallam ne addu'a huwa al-ibada, ñaan sa deug deug moy jamu yalla. Kon borom tere bi da fay lim fi lenn ci ay tektal yu wone ne li ay jaamu yalla dañ ko wara defal yalla subhanahu wa ta'ala kesse bañ ko bokale ak dara. Buñu waxe ñaan kon jaam bi dafa wara xamne li di ñaan jaamu yalla ju magala, yalla rek lañ ko wara defal di ñaan lo xamne kang koy ñaan lang koy ñaan munu lo ko defal, yalla rek mo lu meuna defal lolé lolé bokale la, comme niñ ko waxon ci jotay bi passé. Lan moy ñaan ñaanu jaamu yalla ak ñaan gu dagan? Ñaan gu dagan moy ngay dem di ñaan mbindeef lo xamne mën nako am nako mën na la ko jox, mën nako am nako mën na la ko jox, lolé kenn du wax ne bokalé la. Bo ñewé ci man di ma ñaan téré bi ma nga may ñaan sama alal ji te ma mën la ko jox, boma ko ñaané ma jox lako wala ma mën lako jox, lolé kenn du wax ni bokalé la. Mais ñaan gi ñi wax né kenn waro ko defal kudut yalla subhanahu wa ta'ala moy di ñaan lo xamné kenn mënu lako defal kudut yalla subhanahu wa ta'ala, comme ki taxaw ci ab bammel diko ñaan wërseuk ngir ko ké defal ko wërseuk mba may ko dom mba may ko soxna ab bammel koko nga xamne deena bañu sul ko mba ci ab xërem mba lu mënti doon mba diko ñaan jinne ngir mu wërsegal la li di doom wala wërseg wala lu mënti doon nga xamne yalla rek subhanahu wa ta'ala mo la mëna defal lolé lolé mom bokalé bu mag la buy genné nit ci diiné wal iyad billah. Benen ba mu ne wa dalilul khawfi, mu tuxu dem ci benen ci jaamu yalla yu maggi muy li di ak ragal lay tektalam ci alquran mu ne moy fa yalla subhanahu wa ta'ala di wax ni inma dhalikum ash-shaytan yukhawifu awliya'a wa la takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ñoñe day shaytané di shaytané mo len di ragal lo, mo len di ragal lo di ko jaare ci ay ptm walla muy ragal lo ay ptm ñe fet ak ñom ñoñe lay tital di len ragal. Mais yeen ñi gëm yalla ku gëm yalla waro ko ragal, yalla ne fala takhafuhum bu len len ragal wa khafuni in kuntum mu'minin, mom yalla subhanahu wa ta'ala mom ngeen wara ragal ndem gëm ngeen. Kon da fay tekki ne li di ak ragal defal ko yalla subhanahu wa ta'ala kesse lolé ak ngeum la, julit bi geum yalla rek lay ragal du ragal keneen kudut yalla subhanahu wa ta'ala. waaye dafay tekki ni ki nga xam ne dafay ragal kudut yàlla subhanahu wa taala si loo xam ne lor munu ko saa yeggi lu kookee bokkaale la, dafay wan ne ngëm amu fa. Moo tax mu ne in kuntum muminin, ndéem ñu gëm yàlla ngeen. Lañu wax si ak ragal lañuy wax si li nga xam ne mooy ñaan, si séddale ko ñaar, comme ni ko Cheikh Saleh Ibn Fawzan xafadahu allahu taala waxee. Mu ne lii di alxawf nawaan, ragal ñaari façon la. Dafa am lu ñuy tuddee alxawf altabiri, ragal goo xam ne c' est naturel, loolee kenn du wax ne bokkaale la. Mu joxe si niral lu mel ni nit kiy ragal jaan mbaa nga ragal lii lor la, te lor goo xam ne mën naa yegg si yow, maanaam ragal gaynde mbaa nga ragal sab noon mu dal sa kaw. Loolee c' est naturel, yàlla subhanahu wa taala noonee la bindee doomu aadama bi. Dafa am ay mbir yoo xam ne daf koy ragal, loolee kenn waxu ko. Waaye nag ñaareel façon bi mooy li ñuy tuddee xawfu sir, di ragal loo xam ne mbaa ngay ragal koo xam ne si loo xam ne kenn munu la saa lor ku dut yàlla subhanahu wa taala, nga xam ne mooy ragali bokkaale kat yi. Comme kiy ragal maanaam diw, ne diw day dama ragal mu teg ma nangam, maanaam mu teg ma feebar mbaa mu rey ma. Ñenn ñi dem nañ sax ba naan diw day boo joteeg moom doo fanaan, waa diw boo joteeg moom doo yendu si koo xam ne dañoo yaakaar si moom ne maanaam dafay defee nangam wala dafay defee nangam. Loolu la ñuy tuddee xawfu sir, loolu bokkaale bu mag la mbokki jullit yi. Yegg si ba naan diw boo joteeg moom wala bu la meree doo fi yendu wala doo fi fanaan, maanaam dafay fàtte bakkan si loo xam ne si secret la wala daf lay teg feebar, dangay jekki-jekki ñu ne diw moo ko def nangam wala diw. Loolee xawfu sir la, loolee bokkaale gu mag la si loo xam ne yàlla rek moom moo la ko mën a def. Yow nga am pas-pas boobee si diw wala si xërëm bi wala si xàmb bi, ne tuur yi boo ko defalul xàmb bi wala jinne ji boo ko rayalul nangam ak nangam mën na laa def nangam ak nangam ak nangam si yow wala si saw yaram wala si sa njaboot wala nangam ak nangam. Loolee mooy ragal gi nga xam ne bokkaale la, comme ni ko yàlla subhanahu wa taala waxee si aaya bi, mbiri cheytaane la. Innama dhalikum cheytaan yuxawwifu awliyaa, moo leen di tiital, mooy tiital ña féeteeg moom, ñi nga xam ne ñoom ñoo nangoo nangu cheytaan di leen defloo loolu, ñooy ay péteem mu leen di tiital, wala mu leen di tiital yéen di ko jaare si ay péteem. Ñooñeen di ñooñu cheytaan si jinneeg si nit ñi, ñu leen di tiital yàlla ne bu leen leen ragal, fala taxaafuuhum, bu leen leen ragal wa xaafuuni, ragal leen ma man yàlla. Bu ngeen ne ragal, ragal leen yàlla in kuntum mu'miniin, ndéem ñu gëm yàlla ngeen. Nit ki bu fekkee dafa gëm yàlla du ragal ñooñee, du ragalub jinne, du ragalub xàmb mbaa ab xërëm mbaa kuñ naan sëriñ la dafay lore boo xuloog moom daf lay def nangam ak nangam ak nangam, wala bu la meree doo fi yend wala doo fi fanaan. Loolee lépp ay caaxaan la. Nit ki nga xam ne ngëm yàlla dëggu na si xolam, loolee du ko yëngal. Waaye kamuy ragal mooy borom bi subhanahu wa taala si jaamu yàlla ju mag ji di jaamu yàlla ragal, daf say wéetal borom bi subhanahu wa taala moom rekk la ragal. Dafay am conviction, am xel mu dal ne lii di ak lor mënta yegg si moom, lu dul si kaw ndigalu yàlla subhanahu wa taala ak kàttanam moom yàlla moom moo ko mën a teg, amul keneen kuy mbindeef ko mën a teg. Lii nag moom mooy ñaareelu façon bi. Kon mbokki jullit yi, ngeen taqale ñaar yooyu, li ñuy tuddee xawfu tabiri ak li nga xam ne moom mooy xawfu sir, di li nga xam ne moom mooy bokkaale. Ragal yi nga xam ne c' est naturel si doomu aadama la nekk, comme ragal gi muy ragal jaan mbaa nga ragal gaynde mbaa nga ragal sab noon dal sa kaw wala yu mel noonee, loolee kenn waxu ko. Waaye lii nga xam ne mooy xawfu sir, di ragal loo xam ne lu secret la, lor ga munu la yegg si yow lu dul yalla moko meuna yeggale ci yow mbaa mu teg la feebar mbaa mu def la nangam mbaa mu def la nangam loolee moom bokkaale la da nga war a gëm ne yalla rek lañ ko war a defal yalla rek lañ ko war a ragal subhanahu wa ta'ala cheikh saleh ibn fawzan joxe woon na si exemple si li nga xam ne mooy xawfu tabiri la xewoon diggante Moussa alayhi salatu wassalaam ba mu rayee waaja si waa ñooñe firawna ya ñaar ñu doon xeex mu ñëw ki bokkoon si mbokkam yi sakku wàllu si moom Moussa ñëw di ko wàllu far keneen ka dee bi mu deewee Moussa daal di continuer di dem am ko ko dab ne ah firawna ngi lay wër maanaam ñu ngi lay wër te buñ la jàppee nangam ak nangam ak nangam yàlla subhanahu wa taala wax si alquran ne fa xaraja minha xaifan yataraqab Moussa daal di génn dëkk ba bi muy génn mi ngi ànd ak tiitaange di ragal ñu dab ko ragal googe c' est naturel ndax Moussa dafa rey waa ji te firawna bu ko jàppee dina ko def nangam ak nangam ak nangam kon ragal googu c' est naturel nit ki tiit googu muy yëg si xolam ngir ragal dara loolu waxuñu ko waaye di ragal loo xam ne lor ga munta yegg si yow yàlla rek moo la mën a lor si loolu comme exemple misaal yi ñu jox woon sànq loolee moo tax ñuy wax si ak tënk mbokk julit yi muy continuer di wax ne wa dalilu raja mu tuxu si beneen jaamu yàlla ju am solo nda ñaar yëpp la jullit bi war a dajale li al xawf ak al raja mu ne tegtal bi wane ne lii di yaakaar kadalika yaakaar ne yàlla rek lañ ko war a defal di yaakaar loo xam ne yàlla rek moo la sa mën a dimbali moo la sa mën a wàllu moo la sa mën a defal la ngay yaakaar kooke yàlla rek lañ koy defal duñ ko defal keneen ku dul yàlla subhanahu wa taala mu ne la see tegtal mooy la yàlla subhanahu wa taala wax ne faman kaana yarju liqaa rabbi falyamal amalan saliha wala yushrik bi ibadati rabbihi axada képp ki nga xam ne nii yaakaar na ne dina dajeg borom bi subhanahu wa taala loolee yaakaar la kookee la ko war yàlla nee na kon na jëf jëf ju sell jëf ju baax te bu mu bokkaaleeg yàlla subhanahu wa taala keneen ci yaakaar googee ak si leneen lu dul yaakaar lépp luy jaamu yàlla bu mu si bokkaaleeg yàlla subhanahu wa taala keneen mbokki jullit yi aay boobu dafay tegtale ne kon lii di yaakaar jaamu yàlla la yàlla rek la jullit bi war a yaakaar rawatine si loo xam ne yàlla rek moo la mën a defal la ngay yaakaar comme kii yaakaar ak wërsëg comme kii yaakaar am doom comme kii yaakaar am soxna ak mbir yi nga xam ne yàlla rek moo la ko mën a defal lu aju si mbiri àllaaxira comme kii yaakaar yàlla yëram ko foofee yàlla dugal ko aljana yàlla rek moo la ko mën a yàlla rek kii yaakaar tawfiq yàlla jubal ko kii yaakaar barke yàlla jox ko ak barke si dundam loole yàlla rek moo la ko mën si yàlla rek ngay aj sa yaakaar googee moo tax si ngay déggee ne njuumte wu rëy wu ñenn ñi di wax yenn saay nga dégg ku naan diw day laa yaakaar àdduna ak àllaaxira wala diw minu yaakaar àdduna ak àllaaxira waliyaasu billaa mbokk julit yi loolee bokkaale la loolee bokkaale la diw minu yaakaar àdduna ak àllaaxira àllaaxira boobee ngay wax diw mënalu fa dara fii si àdduna sax lim la mënal bariwul fii si àdduna lim la mënal bariwul bu fekkee da nga koy yaakaar fii si àdduna si lim la mënal loolee waxuñu ko waxoon nañ ko sànq comme kii yaakaar diw si ab bor ah sama bor bi day gannaaw yàlla subhanahu wa taala diw laa si yaakaar mu dimbali ma ma fay ko fekkee diw moom loolee ngay fayee sa bor bi mën na la koo jox yëg si jox la loolee waxuñu ko donte ne sax comme li borom xam-xam wax la gën mooy nga aj sa yaakaar si borom bi subhanahu wa taala doog see teg li ñuy tuddee gannaaw loolee nag diw mën na ma see dimbali gannaaw yàlla subhanahu wa taala waaye mbokki julit yi nga ne àllaaxira diw nga fa yaakaar mbokki julit yi loolee lu rëy la lu graaw la kon loolee bokkaale la jëlit bi war na koo sori, war na koo moytu. Waaye ñu gis ne fii si aaya bi yàlla subhanahu wa taala bi mu waxee si yaakaar daf saa teg li nga xam ne mooy jëf-jëf ju baax, comme ni ko Cheikh Saleh hafidhahullahu taala di waxee, mu ne nit ki du aju si yaakaar bañ a jëf. Déedéet yaakaar dafay tegu si jëf. Naam yaa ngi yaakaar yàlla subhanahu wa taala, waaye yàlla dane fal yaamal amalan saliha, na nga si boole ak jëf, jëf ju sell, jëf ju baax, jëf ju sell. Kon jëf ju sell moom mooy jëf ju dajale ñaari mbir, mooy wéetal yàlla subhanahu wa taala, waaye tegu si kaw ndigalu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak nam ko defee. Ñaar yooyu bu ko dajalee, loolu la ñuy tuddee ñaari charte yi nga xam ne mooy chartey jëf. Bu fekkee jëf ji dajale na ñaari mbir yooyee, dañu naan jëf ji jëf ju sell la. Kon loolu moo aju si jaamu yàlla ju mag ji di ak yaakaar. Ñu ñoon sànq ne jullit bi dafay dajale ñaari, ragal gi muy ragal borom bi subhanahu wa taala ak ragal mbugalam, waaye ragal gi muy ragal yaakaar gi muy yaakaar yàlla subhanahu wa taala di yaakaar ak payam ak teraangaam ëllëg muy aljana. Jullit bi dafay dajale ñaar yëpp, du demee ragal gu ëpp, du demee it yaakaar gu ëpp comme niñ ko waxee léegi bañ a jëf. Déedéet dafay dajale li ñuy tuddee al xawf wal rajaa, ndax ñaari laaf yooyee comme ni ko alimam ibn al qayim rahimahullahu taala waxee, moom lay naawee benn bu si damm rek si yoonu yàlla doo dem. waaye si yoonu yàlla yaa ngi say demee ñaari laaf, di laafug ragal ak laafug yaakaar, ñaari jaamu yàlla yu mag lañ. Jullit bi war koo defal yàlla subhanahu wa taala kese. Borom téere ba teg si lii di jaamu yàlla yi wakkirlu, ba léegi bokk si jaamu yàlla yu mag yi. Mu ne wa dalilu tawakkul qawluhu taala wa ala allahi fatawakkalu in kuntum mu'miniin, lay tegtal ci ne lii di wakkirlu jaamu yàlla ju mag la, te yàlla rek lañ ko war a defal, bañ ko see bokkaale dara. Mooy la yàlla subhanahu wa taala wax ne wa ala allahi, ci yàlla rek jiital gi mu jiital li ñuy tuddee al jaar wal majhuur li yufidu al xasr wal qasr al ixtisaas, comme nañ koy wax si iyaaka naabudu wa iyaaka nastaiin dina ñëw. Naam jiital gi nga jiital si làmmiñu arab jaar ak majhuur foofee dafay firi ne si yàlla rek lañ koy def, duñ ko defal keneen. Lii du wakkirlu, te mooy wéer say mbir ak di wéeru ci yàlla subhanahu wa taala, ak di laqatu si gannaawam si ngir yootu dara mbaa mu baareel la aw lor. Loolu la ñuy tuddee wakkirlu, di wéeru gi jambi di wéeru ci yàlla subhanahu wa taala si xolam ngir yàlla subhanahu wa taala ñoddil ko ak njëriñ mbaa fegal ko ak lor. Loolee yàlla rek lañ koy defal. Nit ki du wakkiru, nit ki du wakkirlu si keneen ku dul yàlla subhanahu wa taala, mbaa muy wéeru si lenn di yaakaar, lenn di wéeru si moom. Comme niñ ko waxee, rawatina si mbir yi nga xam ne kenn mënu la saa dimbali mbaa mu fegal la sa ak lor ku dul yàlla subhanahu wa taala. Bis boo ko tuxalee di wéeru si keneen ku dul yàlla subhanahu wa taala, yaa ngi si bokkaale. Moo tax xel ne wa ala allahi, ci yàlla rek fatawakkalu, na ngeen wakkirlu in kuntum mu'miniin, ndéem ñu gëm yàlla ngeen. Comme nam ko waxee woon sànq si aaya bële si al xawf di ragal, noonu la ko waxee fii. Dafay wane ne wakkirlu ci yàlla ku gëm yàlla moom moo koy def, waaye kii wakkirlu si ku dul yàlla dafay wane ne gëmut yàlla subhanahu wa taala. Ndéem ngëma nga fa, fekk yéen ngi gëm yàlla subhanahu wa taala, kon na ngeen wakkirlu si moom, te bu leen wakkirlu si keneen ku dul moom. Gannaaw loolee mu teg si yeneen ñetti jaamu yàlla yu mag, di lii di alraqba alrahba ak alxushuu. Mu ne lay tegtal ne ñetti jaamu yàlla la yàlla rek lañ ko war a defal. Mooy la yàlla subhanahu wa taala wax ne innahum kaanu yusaariuuna fi lxayraat wayadcuunana ragaban wa rahaba wa kaanu lana khaashiciin. Yàlla subhanahu wa taala ba mu limee ay yenenteem di ñi gën si mbindeefi yàlla yi subhanahu wa taala, yàlla daleen a tagg ne leen ñoom day dañ daan rawante ci lu baax, ci ay jëf yu baax dañ ci daan rawante. Waaye wa yad'uunana, dañu daan ñaan yàlla subhanahu wa ta'ala raghaban wa rahaba, teg ko ci kaw xemem. Ar-raghbatu mooy xemem, xemem am yaakaar di bëgg, ak li nga xam ne mooy warahaba ak di tiit di ragal, dañuy boole ñaar yi. Waaye wa kaanu lana khashiin, dañ daan toroxlul yàlla subhanahu wa ta'ala, di suufeel seen bopp di toroxlu du dellu si moom. Jiital gi mu jiital fii kadalika kaanu lana khashiin, lañ waxoon fee rek lañuy wax fii, dafay wan ne yàlla rek lañ ko daan defal, duñ ko defal kenn. Moom lañ daan wéetal si di toroxlu di dellu si moom, di xemem di tiit di dellu ci yàlla subhanahu wa ta'ala. Yàlla taggee ko ay yenenteem, tagg gi ko yàlla subhanahu wa ta'ala taggee yenente yu baax yooyee, dafay wane ne lii lu yàlla bëgg la, kon dafay wane ne jaamu yàlla la. Waaye bu wéree ne jaamu yàlla, kon dafay war ne yàlla rek lañ koy defal. Kon lii di ak xemem jëm ci yàlla subhanahu wa ta'ala ak di tiit ak mbugalam, loola yàlla rek lañ koy defal. Waaye lii di ak toroxlu, suufeel sunu bopp toroxlu, yàlla rek lañ koy defal. Yàlla rek lañuy toroxlul di suufeel sunu bopp si kanamam, moom yàlla subhanahu wa ta'ala duñ ko defal keneen ku dul moom. Mu jëge fa teg si lii nga xam ne moom mooy al xashya, kadalika di ak façon si ak ragal. Waaye di ragal gu ànd ak xam-xam, comme ni ko borom xam-xam di waxee ne al xashya ne xawfun xaas la, ndax wax nañ fële ak ragal ne tiit. Waaye fii al xashya yàlla subhanahu wa ta'ala wax ni fala taxshawhum, bu leen leen tiit, bu leen leen ragal, waaye na ngeen ragal yàlla subhanahu wa ta'ala. Yàlla subhanahu wa ta'ala waxoon na si alquran innama yaxsha allaha min ibadihi alulama, ñi nga xam ne ñooy ragal yàlla ca dëgg-dëgg mooy ñi ko xam. Kon xashya dafay ànd ak li nga xam ne moom mooy xam-xam. Yàlla ne fala taxshawhum, waxshaw ni wala utimma ni'mati wala allakum tasidun sabaqara. Sa beneen aaya bi mu ne fala taxshawhum, waxshaw ni in kuntum mu'miniin. Kadalika si ghazwatu uhud, ba nga xamee ne xeex ba jeex na, ba ñu yaakaar ne waa Makka ñibbi nañ, Abu Sufyan dal di yónneewaat si jullit ñi ne ñoo ngi ñëwaat. Alladina qala lahum annaasu inna annaasa qad jamacuu lakum faxshawhum fa zaadahum imaana wa qaalu xasbuna allahu wa ni'mal wakiil. Ba leen nit ña waxee ne ñoo ngi ñëwaat dal seen kaw, ne na ngeen tiit na ngeen ragal, loole daf leen a dolli woon gëm yàlla subhanahu wa ta'ala. Mooy dañuy wax si ki nga xam ne dafa gëm yàlla subhanahu wa ta'ala noonu yàlla yi, ak péetey cheytaane bu ñëwee di ko xoqatal ak di ko tiital, loole daf koy dolli ngëm yàlla subhanahu wa ta'ala. Waaye lan lañu wax? Xasbunallahu wa ni'mal wakiil, yàlla doy nañu sëkk, doy na si wakirlu, si moom lañu wéeru, si moom lañu wakirlu. Kon gannaaw loole amul lu ñuy tiit, amul lu ñuy ragal. Bala yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf leen digaloon nañ leen dabi, nañ leen dabi. Bi ñu demee ba fi ñu tuddee Hamraul Asad, ñu gis ne loole kii la woon rek, waaye amuñu woon yéene ñëwaat dal seen kaw, dañ leen doon jéem a tiital. Waaye ñu fekk fa ñu dëgër si wàll seen wàllu ngëm. Uxud la muy metti metti, li ger ba doon metti metti metti ak lañ fa rey, yenente bi sallallahu alayhi wa sallam gaañ diñ ko gaañ ak lépp, mu ne leen jóg leen ñu dem dabi leen. Waaye ndekete yoo dañ doon wax rek. Kon jullit noonee lay mel si ngëm yàlla subhanahu wa ta'ala. Yàlla ne fala taxshawhum, bu leen leen tiit, bu leen leen ragal, waaye na ngeen ragal yàlla subhanahu wa ta'ala. Mu teg seen li nga xam ne mooy al inaba, dañuy tënk mbokk jullit yi ngir, comme nañ ko waxee woon léegi, ay misaal la rek, ay niral la ci jaamu yàlla yi benn bu si nag ak tegtalam ne yàlla rek lañ ko war a defal. Mu ne wa dalilu linabati qawluhu taala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Al inaba mooy di tuub di dellu ci yàlla subhanahu wa ta'ala. Tuub gu ànd ak dellu, dellu si wàllu xol. Nit ki di dellu ci yalla subhanahu wa ta'ala ci xolam waye di tuub lolé moy al inaba yalla nak né wa anibu ila rabbikum na ngeen tuub di dellu ci mom mom yalla subhanahu wa ta'ala mi nga xamné mom moy sen borom al sheikh salih da fay wax né al inabatu akhassu min at tawba manam ak tuub li dal inaba mo gëna nek spécial ci li nga xam moy tuub nit ki mën na tuub té do am ak al inaba manam tuub bayyi dello waye inaba sa xol ci bopam ngay dello ci yalla subhanahu wa ta'ala tuub ba gëna degg ci tuubi dello ci yalla subhanahu wa ta'ala ci sa xol lolé lañuy tuddé al inaba yalla nak diglé nañ ko defal diglé gumu diglé nañ ko defal da fay tekki né jaamu yalla kon da fay tekki né warñu ko defal keneen kudut mom kudut yalla subhanahu wa ta'ala mbokk julli ni lolé ci lañuy déggé ñoom tek ñen ñi wax manam dem ci nit ki nan ko ma ngi lay tuubal nan diw no ngi tuuba ka jéggalu ñoo ngi lay tuubal ka jéggalu té lolé nek lu ki seen xol ya manam di delu di toroxlu ci kanamam mbokk juliti lolé njumte la lidi al inaba yalla rek lañ koy defal duñ ko defal keneen comme niko al allamatu al jami rahimahullahu ta'ala wa khamuna laysa hunaka ahad yunabu ilayhi wa yutab ilayhi illa allah subhanahu amul ken kuñi tuba ka delu ci yow kudud yalla subhanahu wa ta'ala bo toñe nit nak man nga ko jéggalu bo toñe nit mën nga ko djéggalo am manak nga ñew ci sab sëriñ ma ñew ci ko maggal ci sa xol bi nan ko mangi tuuba ka djéggalo mangi tuuba ka dello lali at tawbat wal inaba kenn ko defal keneen ko dur yalla subhanahu wa ta'ala mbokk juliti lolo tax mu ne yalla subhanahu wa ta'ala wax ne bamuy netal ci shu'ayb ci surat hud عليه توكلت واليه انيب سي واخو شعيب با من يالله سبحانه وتعالى من داي سي موم رك لاي وكيرلو واليه انيب واي سي موم رك ت لاي ديلو جيتال جي مو جيتال جارك ما جورو دا فاي فيري في ليغا خامي موي الحصر ن موم رك لا ني ديلو دي توب موم يالله سبحانه وتعالى دونيو توب دي ديلو سي مينديف دونيو توبال كين كا ديلو سي موم كودو دي يالله سبحانه وتعالى lolet lañuy wax ci al-isti'ana mune wa dalilul isti'anati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in li nga xamne moy tektalu ne li di sakku ndimbal duñu sakku kenn ndimbal ci lo xamne yalla rek moñu ci meuna dimbali kudud yalla subhanahu wa ta'ala bis boko sakko ci kenen rek duggu nga ci bokale yow julit te yow yaay wax sa sunne ci sa bir julit nan yow yalla yow rek lañuy sakku ndimbal iyyaka na'budu yaw rek lañi jaamu wa iyyaka nasta'in wa yasi yaw rek lañi sakku dimbal kon lolé da fay tekine yalla rek lañ koy defal duñ ko defal keneen muna ñewna ci hadith yanta bi sallallahu alayhi wasallam waxni idha sta'anta fasta'in billah boy sakku dimbal nang ko sakku ci yalla subhanahu wa ta'ala yaw julit mu taksali nga xamul mal isti'adha di sakku muslu julit bi ci yalla rek la waru muslu ci keneen kudur yalla mu musal ko ci lepp luy mbon mbaluy ay mbalu ko meuna lor mune la sey tektal la yalla subhanahu wa ta'ala wax ne qul a'udhu bi rabbil falaq mune waxal yow yenente bi sallallahu alayhi wasallam ki may muslu ki nga xamne ci mom lay muslu ci mom mu musal ma moy borom bi subhanahu wa ta'ala mi nga xamne moy rabbil falaq al falaq moy as-subh di borom subagi xar gogu muy xar leer gi di dugg lolé moy al falaq comme nam ko waxe faliqul isbah ci suratul an'am xar gogu subagi di xar leer gi di dugg lolé moy al falaq borom subagi di yalla subhanahu wa ta'ala mi nga xamne moy borom guddek beccëk subagi dugg gogu muy dugg yalla mi nga xamne moy borom mi def lolé si mom yalla ci lay laqatu di sakko si mom li nga xamne moy muslay mu musal ma ci lepp luy mbon kon li dal isti'adha موي اللجوء كم نيكو الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى واخيمنا الاستعاذة، طلب الالتجاء إلى من يمنعك من محذور تخافه من أجل أن يدفع عنك هذا الشيء، هذا هي الاستعاذة، هذه هي الاستعاذة. من الاستعاذة موي سكو أتلقتو دي لقو أك مسلو يا الله سبحانه وتعالى مسل سلو خمني أك لر لقو من يجي سيو مكي سكو سي الله سبحانه وتعالى مسل سلر غوغي لر غوغي من يسي سورة الفلق أك سورة الناس متحمني. وقوله قل أعوذ برب الناس نيل ماني مسلو كي نحمني موي برومي نبني مسلمة تلب لي مبن بن موسال ماشي لب لوي مبن بن موتاخ نياري سار يي يانت بي صلى الله عليه وسلم تديكو المعوذتين مواسي حديث من ما تعوذ متعوذ بمثلهما ام كن كوي مسلو دي ساكو اك مسلاي غوراو نياري سار يي جاريكو سي نياري سار يي موي مسلاي يي گن سي مسلاي كون سي الله سبحانه وتعالى لاني مسلو لاني ساكو اك مسلاي موسل نيوس لب لوي مبن بن كوم ني نيي سي نياري سار يوي من شر الوسواس الخناس اك قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق وقب من شر النفاثات سي مبن بنو نجبركات ييك مبن بنو غوديك بيتيك مبن بنو نيت نيك لب لوي مبن بن نيت كي جام بي دي موسلو سي يالله سبحانه وتعالى موسل كو سي سي لوله سي اك تانك مون ودال الاستغاثه ليغا خامن موي تكتلو ساكوك ولو الاستغاثه موي دي ولو ساكوك ولو ووتي سكور غير يالا مسل ген لا سي خات خات لوله موي الاستغاثه مون بروم سبحانه وتعالى دا فو خاني اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فاتلك لين باغي ني ساكوك ولو سي سين بروم سبحانه وتعالى يالا دال لي لين ولو dal di len nangul sen ñaan goge walu len kon li dal istighatha si yalla rek lañ koy defal julit du sakku walu ci keneen ci lo xamne yalla rek moko fa meuna walu nga tollu ci khat khat tollu ci jamono jo xamne yaangi ci khat khat yaangi ci musiba yaangi ci bala yalla rek moon la su meuna genne bul ko sakku ci keneen kudut mom yeen sa nga gis aw nit tollu ci danger tollu ci khat khat mo xam accident la wala khat khat bu meunti doon nga gis muy wo keneen kurdu yalla wal yaz billah nan diw wal yaz billah mbok ci lolé bokalé gu mag la lolé bokalé yalla subhanahu wa ta'ala nit ñi légui dañuy dem ba bu ñuy dé sax dañuy bokalé wal yaz billah ñu tollu ci jamono khat khat jamono musiba auto bi di waja kep wala avion bi di trembler di waja daanu wala bato bi di sux nga deg ñuy wo keneen kudut yalla subhanahu wa ta'ala nan diw cey diw cey diw cey diw wal yaad billah lolé mbok julit bokale yu magla ndax fofé yalla rek mo la fa mëna xétali même yéferu makkay demon nañ sax ba buñu tollé fofu yalla rek lañuy wo ay da rakibu fil fulki da'a allah mukhlisuna lahu ddin buñ dan bokale kay moy ramana jahu min al bar buñu xétaliko ba ñëwaat ci jéeri ji ba tekkat seen tang ci kaw suuf ci lañuy bokalé yalla ci lañuy bokalé yalla subhanahu wa ta'ala mais ci jamono xat xat kay ñom dañuy am yaqeen né yalla rek leen fu mëna waye suñu jamono tay comme niko Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala do waxé ci yeneeni téréem né suñu bokalé kat jamono ño gëna tarlé bokalé ña jitu won ndax ña jitu won su buñu nekké ci banex lañ daan bokalé mais buñu dewe ci xat xat yalla rek lañuy wo mais ñun légui da nga gis ko xamne da fay nek ci banex di sant ko dudd yalla subhanahu wa ta'ala bu deme ba nek ci khat khati di wo kenen ko dudd yalla subhanahu wa liyadu billah légui nak lolé lañuy tudal istighatha yalla rek lañ ko wara defal nit ko warta wo secours ku dudd yalla subhanahu wa ta'ala ci lo xamne yalla rek mo la fa mëna xettali liñu waxon fa lay it lañuy waxat fi ci ne wote secours ak sakku wallu ci lo xamne nit mën na la fa wallu bu boba dara new ci kenn ko tuddé bokalé wayé c'est charte lan moy charte ya ka ngay wo nek ku tew nek kuy dundu nek ku la meuna wallo ñett shart yoy non al hadir al hayy al qadir ñetti bu fekke dajena ka ngay wo manam nit ki waja lap par exemple ci geej gi gis ko ko meuna wallo mo xam sapeur pompier la wala nga wote ñu la meuna wallo ñu xam na ñuy dund lañ ñu teew lañ ñu am katan lañ ngir genn la fofé lolé du bokalé lolé mom akhd bil asbab la du bokalé way istighatha gi nga xam na moy bokalé moy nga nek ci khat khat fo xam né yalla rek mo la fa mëna dimbali mën la xettali ci khat khat gi nga nek ngay wo ko xam né awalan dundul manam ko xam né sax déna ngay gis ko xam né ñañuy wo dénañ bu yagg wala ko xamne naam mi ngi dundu même famu nek sax yegula yow yaangi dé mom ma ngay def yenen ak yenen te yegula sax yegul sax yaangi dundu wala ko xamne mi ngi dundu naam mais munu la xettali fa nga nek lolé lepp boko défé yaangi dugg ci bokalé kon dal charti moy charti yi nga xamne nit ki nga xamne da fay sakku wallu mën na sakku wallu ci bu fekke charti yi dajena mais bu fekke jegi na charti yoyé rek da fay dugg ci nga xamne moy bokali sakku wallu ci kudud yalla subhanahu wa ta'ala mo xam ab bammel wala jinn la wala kum manti don yalla rek mo la fa mëna wallu yalla rek mo la fa mëna xettali nga koy sakku ci kenen kudud yalla subhanahu wa ta'ala yaa billah mu tek sa li nga xamne moy jaamu yalla ray di adab من ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين نال يو ينتبي صلى الله عليه وسلم بولم سمي جولي اك سمي راي مانام لي غاي راي يالا رك موم موي تاخ غاي راي يالا رك غاي رايال دو رايال اب خرم دو رايال اب جيني دو رايال لنين لول يالا دي ديف اي ساكريفيس يو خامني جيني بي مولا كاي سانت ba serign bi mo nan da ngay ray nangam ak nangam ak nangam ngir am nangam ak nangam ngir ma defal la nangam lolé yépp ay bokalé la mbokk julit yi ki rayal xambu bi xambi wala ki rayal ki def sacrifice ngir geej gi wala dex bi ngir dex bi meuna def nangam ak nangam ngir ay jéé juñu am na ray nangam ak nangam ak nangam admi buy dugg nawet bi nañu ray nangam ak ay nak ak yi xar ak yi bay yoo xam ne salti gay ñoo leen koy dicté yooye yëpp mbokk julliti ay bokkaale la lii di ray jaamu yàlla ju màgg la yàlla subhanahu wa ta'ala wax ni fii ne samay julli ak samay ray sama dund ak sama dee lépp yàlla laa ko moom moom mi nga xam ne mooy borom yi monde yëpp moom yàlla subhanahu wa ta'ala mais nit ñi tey ngay dégg koo xam ne day jël mbiram yëpp teg ko si nit naan ko sama dund ak sama dee lépp yow yaa ko moom yow diw liyadu billah lolé la mbokk julit ci sori li nga xam moy diiné yalla ji nga xamné mom la yalla wacce won ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam shaytané fexé na nit ñi bañu tuxal ko lepp lo xamné jaamu yalla lañu koy defal keneen kurul yalla subhanahu wa ta'ala té li di ay bokalé yu mag bam sa benen ba moy an-nadhr li nga xamné moy nidir di nidir bam sa mujjele mom borom téré bi ci misal yi mu indi ci jaamu yalla ne yalla rek lañ ko wara defal moy di nidir mais dina ko defal nangam nidir moy ki nga xamne par exemple dafa am ab malade mais sama malade bi day bu wéré dina woral yalla ñetti fan wala examen bi may def day bu mako yalla may dina saraxé nangam ak nangam ak nangam lolé lañuy tuddé nidir lolé yalla rek lañ ko wara defal mune la sey tektal ne yalla subhanahu wa ta'ala dafa waxon ni yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira muy lim jaamam yu bax bok na seen melokan ne buñu tege seen kaw dara ne dañ koy def dañ koy defal yalla lolé dañ koy matal nañ ko def donte ne li de nadri li ciosanam moy ne dañ ko sip julit bi du tek bopam dara nan da koy def di ci nadri dedet lolé li ciosan moy dañ ko sip dañ ko sip comme ni ko yenen te bi sallallahu alayhi wa sallam waxe la te bi khair waaye nit ki bu ko xasee ba gàlloo teg ko si kawam, nit ki bu ko xasee ba teg si kawam, faw da koy def, faw da koy def. Man nadara an yuti Allah fal yuti, képp ki nga xam ne dafa nidir ngir topp yàlla subhanahu wa taala def benn jaamu yàlla na ko def. Ba mu des nag loo xam ne mooy yàlla la moom kenn du si nidir, mooy yàlla kenn du nidir ne dinaa def nangam, fekk loolee mooy yàlla la. Nidir kon yàlla rek lañ koy defal, bul nidiral ab xàmbu ne dinaa ko defal nangam, wala ngay nidiral jinne naan man de sama malaat bi bu wéree dinaa sacrifier nangam ak nangam defal ko jinne ji, jinne ji sant la ko wala sëriñ bi wala mel noonee. Bokk julliti loolee jullit du ko def, loolee bokkaale la. Julli dafa war a ràññee lii jaamu yàlla ak lii tuxal jaamu jooje defal keneen ku dul yàlla subhanahu wa taala, ndax danger bu rëy a rëy a rëy la, foofee la mbir mi nekk. Lii yëpp ay misaal la yoo xam ne borom téere bi fii lay jeexalee cosaan bu njëkk bi ngir leeral war gi nga xam ne ni war na ko jullit bi góor góorlu jaam bi xam àq bu mag bii nga xam ne moo tax yàlla subhanahu wa taala bind ko, te mooy jaamu ko moom kese bañ koo bokkaaleeg dara, mu xër lépp lu muy def si ay jaamu yàlla na ko sellal, defal ko yàlla subhanahu wa taala kese, bañ ko see bokkaale kenn wala lenn. Bis bu defee loolee kookee day mi ngi si xéewal, mi ngi si ak njub. Kookee day mooy ki nga xam ne bis bu demee ba dugg bàmmeel ñu koy laaj, ana kan moo doon sa boroom, ana kan mooy sa boroom, dina tontu tontu bu jub. Kookee la yàlla subhanahu wa taala wax ne dina ko saxal comme na mu ko saxalee woon fii si àdduna, noonu lay saxalee làmmiñam si tontu tontu lu jub. Waaye mbokk jullit yi nañu wott, nañu moytu fii si àdduna ñu bañ a xam kan mooy yàlla subhanahu wa taala, bañ a xam lan mooy àq bi nga xam ne ni moom la am si ñun, waaye ñu bañ a xar suñu tànk tubay ci xeex ba àq boobee ñu defal ko ko moom kese. Loolee day mooy li tax yàlla subhanahu wa taala bindu ñu. Allahu taala aalam, wa sala allahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.